कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां ओ क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां जिस्म तू जान मैं तेरी पहचान मैं मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम